أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا فدي آياتنا الله جل جلاله زورن ور کوي دي مشرکانو ته او زجر کوي او دا غین شکو کوي الله فرمایي و اذا تتلى عليهم آیاتنا باغ وخت کې جولست شي په دې باندې آیاتنا آیاتنا زمو نو قران آیاتنا ولست څوک یو للی بس یو لستش مسلمانانی ولیدی یا خپلو کې ندی سوای په جواب کې قالو دیوای قد سمعنا موږ دا قران وو لو نشاء لقلنا مثلها کومه مغوالو نه درې په شان قران او به موږ موای موږ باندې قران ځکه ان هاذا الا اساطیر دا سدی خو د پخوانو خلقو اغلی کلیشوی کی سایدی پا کتاب لگی نو کمونگا موالو دا سی کی سایب جوڑی کو دا خو سگران کار لگی بیا قرآن خو طول کا قرآن ذکر کر خو مبسرینو دیزا کیا او کس ذکر کڑے چرا خبر اچا کڑے وان کمونگا او قوالو نو بمدا سجو نو مفسرین لیکلی چې دا نظر ابن حارث کړو د بنو عبد الدار قبیله نظر ابن حارث او دغه په اړه کې قران کې د لسو نه سوا آیتونه نازل شوه د بدر کې دین راو ختم شو ندو بدا خبر اکولا که منگ اوارو نو منگ بنده سو زکا دے بطب پاری سلاکی دی او خیارا مکام تبا وردو آغا لکو کی درستم او دست بندیار واقعات آدھا کرنگی دا عجم و کسی مسی آغا بیادو لی اول تکی با پا یہود و پا عیسائیان و تیر شای بیولی دل تورات و انجیل بیلستو رکوگانی و سجدی بیکولی جړل به چې مکه ته براغه نبی علیہ السلام به ولید چې قران به لستو موږ به کو نو دې ظالم چې قران ووري دنه دا خبره وکړه چې دا خبره کسی دې ته ویل کیږي نو دا قران هم داږي په شان کسی دې کوم غو پړ نو موږ به هم داسې قران نو الله دې ظالم په مذمت کې دا آیات نازل کړي چې ګور دې ظالم دومره نه حق خبره کړی کم قرآن اگه که اس شک نشتا مخلوق داگه دا مقابلین عاجز دا دا فساحت و بلاغت پہ انتہا کرے نو داگه بارکم دیدہ خبر اگه انحازا الا اساطیر الاولی نده دا قرآن مگر دا دا اولنو خلقو دا اگه کی سیدی کتابو نو کیلی کلی شیر نو دې کافر دا خبره کړې و او تفسیر لیکلې دی نظر ابن حارث چې دا خبره وکړه نبی رسول الله صلی او صحابي دی عثمان ابن مظعون هغه ته وی دا الله نو یېګه نبی اسلام حق خبره کوي نو دې زم حق وا ما کړ زګا پیغمبر اسلام لا اله الا الله نو زمم لا اله الا الله و دمرا قدر دا خبر دا چه دا بوتان چی دینو دا دا اللہ لون دی آوی ادا خبر اوکلا چه خدای اکدا قرآن حق وی نبی علیہ السلام و السلام راوڑی دعوت نبوت اکڑی دا دا قرآن راوڑ دی کدا حق وی نیا اللہ پا منگ باندی دا کانو باران راو مونگه نمنو دا حق بیو حق خبره مونگ نمنو نخدای مونگ پا باطل ایلو پا مونگ بانده دکانو باران دو لکه ورپسې الله هم ذکر کوي. نو دې آیات کې دوه کول دي، یو خبره دا چې د کانو د باران دا خبره کومه دا قران حق وي ستاره طرف یا الله مونږ نه منو، نو مونږ باندې د کانو باران دا وړه دا خبره د کله د کابو جهل کړي. نو تفاسیر دواړه کول ذکر کړي، یو کول دا دی د انس سے چې دا ابو جهل کړي، ادویم کول دا دی چې دا خبره نظر ابن حارث کړي والله ولا اریو چې کړي دا یا دواړو کړي دا. او قران زورانه ذکر کوي وایز او یاد کا قالو چې دی وې اللهم اے الله ان کان هاذا کوي دا قران هو الحق و دا حق و مونږه نه تسلیم او مونږه انکار کو من عندک دا جانب تانا نو فامطر علينا حجاره من السماء راو ور په مونږ باندې باران د کام د اسمان ناوی تنا به عذاب علیم یا راو علی په مونږ باندې یو دردناک عذاب د انکار دی چې حق نه مونږ انکار کو نو مونږ باندې یو ناکار عذاب دیدا مطالبه وکړه. نبی اشکان راځي چې بدی باندې دا الله دا عذاب ولې رانه وسته، نو دا غي د پم په ور پسې آیات کې الله فرمایل چې عذاب د پاره دوه معنی، عذاب زکه ناراضي د عذاب د پاره دوه معنی هم یو دانه چې اے پیغمبر ستا وجود مبارک د دې په مز کې ستا وجود مبارک دا معنی دی د عذاب دا. وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم په دنیا کې الله نه د جدید عذاب ورکی وانت فيهم او ته په دې کې موجود دي په مکه کې یا په دنیا کې چې ته د دې په مز کې موجود یې نو الله دا سينه کوي چې دې عذاب ورکی. او دا تاسو لیدلی نور قومونه کې تقریبا چې عذاب راغل د نبی د الله دالته نو خپل دی نوح علی السلام د کشته په ذریعہ باندې لوط علی السلام شپې سفر وکړ لکه نو وته شعیب علی السلام یا نور پیغمبران چې کوم معذب قومونه دي چې ترسو پر نبی با هغه یې کې واجب باندې عذاب نه الله با غزن نبی لري کې بیان عذاب نو یوستا وجود مبارک دی عذاب واریو دا عذاب مستحق دی لائق دی خوچی عذاب نرازی نوستا وجود اغا آمان دی ادویم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون او نلے اللہ چی دی تا عذاب ورگی دا دی عذاب ان کے پدا سے حال کی یستغفرون چی دی استغفار گی دا اللہ نبخنا وار دا تزیه محمله دا بازو پا حکم دا جزئی کرا بازو خلقو بدی کی استغفار کو چکمو با حج کو ای با حجم کو منزون با ام کول دی مشرکان نو دا تواب دوران کی بدی دا خبر کولا غفرانکا غفرانکا یا اللہ تان بخنا استان بخنا نو دی مشرکانو بدا اللہ نا بخنا وقتی استغفار دا سی او شیده که کافرم کئی نو اگر چی سرد کفر دا استغفار د ګناونو نه د آخرت کې پایدن نور کې خو دنیا کې سره د کفر چې د استغفار کوي د نورو ګناونو نه نو دنیا کې دا پایدل چې عذاب ناراضي نو الله وی اگر چې دې کافران دي اے پیغمبره خو دې استغفار کې او کم سے کم د استغفار د کافرون د برکت چې دنیا کې عذاب ناراضي او آخرت کې بیا د استغفار بچ کولې نشي. نو دې آیات کې یو مطلب دی، ادویم مطلب مفسرینو ذکر کړو ما کان الله معذبهم الله دې ته عذاب نور کې حال داده وهم چې پدې کې کم مسلمانانو هجرت نه وکړي پدې کې موجود دي استغفرون اغه استغفار دې ته الله څنګه عذاب ورکي. بعض خلکو په پټه ایمان وروړي پرې مکه کې بعضي مسلمانان پدې کې دې ته الله نه بخنه غواړي د غزين او تین شي نو دې اگر چې د عذاب مطالبه کوي د عذاب مستحق دي خدا آغاز ضعفاء المسلمین د اسلام د وجنا الله جل جلاله دې عذاب نه ورکړي. خدا رون بین توجیح چی دا توجیح دی رو مبصرین اختیار کلی دا دینا مراد استغفار اغا دک خلقو دی چکم خلق دا کافرانو تواب کی استغفار کلی نو دا مانا شو نو دی وجینا حدیث کی مرادی خدا دو دا امن دی عذاب دا دو سیزون دا عذاب نا امن دی حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ انزل علی امانین لی امتی اللہ ما باندی زماد امت دا پر دو امان نازل کری اگر دو امان سشی دی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم یستغفرون دا آیات نبی علیہ السلام علیہ وسلم فرمائل چکل زلال شم زوافات شم تشریف دا دنیا نا علم ترکت فیهم الاستغفار الى یوم القیام نبیان یو امن د دین اوچت چې عذاب پرات لې شي چې ګنا کوي خود ویم امن هغه پدې کې تا قیامت باقی دی هغه تر قیامت پورې استغفار دی چې څوک استغفار او توبه واسي نه پدې کې د عذاب نه امن دی نو دو امان خدای را کړی دی کزه لاړم شم نو دا بل امان هغه په دنیا کې موجود دی دا حدیث د ترمذی ورپسې آیات کې الله دا خبره کوي وما لهم الا يعذبهم الله سشي وی دي لرا دي له سشي وی دي له الله عذاب نه ورګي مخکې آیات کې الله وی دي الله عذاب نه ورګي چې پیغمبر سره پر کې دي کې الله وی ولي به عذاب نه ورګي ځکه دي کې دا خبره موجود ده دا خبره موجود ده دا خبره موجود ده دا عذاب وجه ذکر او الله به عذاب ورکی دا انکار دی استفهام انکاری دی الله به دې عذاب ورکی ونه منو ورکی دی دا دا ناروا کوي نمک کې آیات کې الله وی عذاب نور کوي دی کې الله وی عذاب ورکی نو باندې مفسرینو دا آیات وی دا ناسخ دی دا ما قبل آیات حکم اولنیو او بیا دک حکم ختم شو منسوخ شو کدی استغفار کوي او کنه کوي ته په دنیا کې پدې کې موجود او کنه موجود خودی لبا اللہ عذاب زکا ورکی دی خلق دا بیت اللہ نمنا کئی او دا دی منزون چی دی اغا سیٹے دی شپیلی والی تانی پڑپول لی مالون ناجائز خرچ کئی دی لبا اللہ اولی عذاب نمنا نیو کول دادے چی دا آیات مخ کے حکم جداو دکا حکم بیا ختم شوی بیا ورکسی دا رست حکم را گلی او بعد مفسرین و اینا دا عذاب دا پردمو مانیا او یو دا پیغمبر وجود پیغمبر دی دا مکینه اوخ کو خبر ختم نبی علیہ السلام حجرت کو دا مکینه لار نو خبر ختم شد دا نبی علیہ السلام وجود مبارک دا عذاب نمانیا او پیغمبر حجرت کو دی اوخ کو خبر ختم شد فاتشوا دویم مانیا دا دی استغفار کول د ری استغفار کول نه استغفارم دی پر خدا بیا خصوصا د بدر په عذاب کې خودی چې کله بدر ولوتل نو بیا خود حج مکم نه وجدي حج نه کوله استغفار نه کوله ندابل مانع او بدی کې موجود نو دام دی پر خو استغفارم دی پر خو د نبی علیہ السلام کو مقابله کې را نه ارست نه پاتې شو پیغمبر علیہ السلام هم د دې دمز نه وته او یا د دې پیغمبرم قوت او چې چا استغفار کو چې کم کمزوري مسلمانانو دا مطلب چیرواله چې د دې استغفار مراد نه دی د مسلمانانو استغفار مراد چې کم مکه کیو نو نبی علیہ السلام مبارکم د دې د مل نو وته دی او باسو اذن طرف ته چې کم کمزوري مسلمانانو چې کل اغم د مکین لری شو نو الله وی اوس د عذاب مانع پات نه دی د عذاب د پاره چې کم دوه موانع او اغم لاړل او سره د دینه په دې کې شل خبر نور موجود دی د عذاب ورکولو نو الله وی سشي وی دی چې الله به دی عذاب نه ورکړي دا عذاب وځي ختم نزدک الله فرمایي وما لهم الا يعذبهم الله ستدي دی لرا سوجد په دې کې چې دی تب الله عذاب نه ورکړي سره د دینه چې دی مستحق د عذاب دی الله بوله عذاب نه ورکړي دنیا کې یا آخرت کې یا دواړو کې یا بدر کې وهم يسدون سره د دینه چ اسباب د عذاب موجود دي رمبه سبب يسدون عن المسجد الحرام دي خلق د مسجد حرام نه منع کوي لکه حقیقتا نبی علیہ السلام او صحابه حدیبی په مقام باندې منع کړو ده ترنګي حکمن منقول دا چې نبی علیہ السلام او صحابه به نه پرې خولل کړي zarar به ورکاو کله ته موس کو نو لره به راړه د نبی علیہ السلام او سلام سټ مبارک باندې یو پیر کې خو اوم دک ظالم ایتو دا چې کم مخ کې تیر شي نو دی وجینا خبر ادا شو الله یولی با عذاب نو ورکی دی یو سبب دا عذاب موجود دی یو سبب دا چې دی خلق منه کوي د مسجد حرام و ما دانو اولیاء او دی نبی متولیان او متصرفان د دی مسجد حرام دی د مسجد حرام لایق ندی داغی متولیان او دوستان ندی زکا دا مسجد ولی کو آغا کس که دیشی چینه که انسان ان اولیاء اوهو دا مسجد اولیاء ندی الا المتقون مگر آغا خلق جزان دا شرک نمچ گئی نو مشرکان که ظاہر دیر خدمت کئی دا مسجد خودی دا مسجد متولی او متصرف او مشر او نگران نشی که دا دی وجه مسلم دا متولی دا مسجد مسلمان بکار دے کافر ندی او متولی د مسجد داسې سړی پکار دی چې خلک د مسجد نه منه کوي او که ماشومان منه کوي لیونی منه کوي یا داسې کس د مسجد نه منه کوي چې د مسجد د حرمت خیال نه ساتي نو خیر خو نور د متولی د مسجد چې پکار دی نو هغه نیک انسان پکار دی ان اولیاءه ندی متولیان ندی خدمتګاران او دوستان د مسجد حرام ندی متصرفان د مسجد حرام الا المتقون مگر هغه متقون خلق چې کوم ځان د شرک نه بچ کې چې مسلمانان دي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق هغه الله وي د دین نه کوي ندی بزان تا د مسجد حرام خدمتګاران وې داګه متولیان وې الله وي د دې لایق نه دي دی متصرفان د مسجد نشي کېد وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء ندی په خپل خدمت باندې فخر او الله دې دې دې لایکم ندی دې له عذاب پکار دې خلق منه کوي دویم سبب د عذاب ذکر کوي کدی موس کې پاغه باندې پهر دې مددې موزم د موس په شان دې نه و ما کان صلاتهم ندی موس دې عند البيت په بیت الله کې په خوا د بیت الله کې الا مکان مگر شپېلی مکا په عربی کې اغش پیلی تا بھی لکی نده مشرکان و عبادت خسن عبادت نده اغش پیلی والی موقع پا اصل لغت کے سفیر تا بھی لکی شپیلی والی تا و تصدیتا او بل تصدیتا دانی پلکوال نو یا خو حقیقتا دی دا عبادت دا سن لکه څنګه چې قرآن ظاهری الفاظ او توغوري تشبيه مشبيه بکې نشته او د عبد الله بن عباس یې کولم دا دی چې کانت قریش ته فونا بل بیت او هم اورات یې سپیرونه وې سپیکون قریش به تمام کو بیت الله نیو کو بربندو او بل بربنده حالت کې به چې تمام کو عبادت او مز به کو نبی به شپلی وال او تانی به پلاکو نو دا خبره بکې موجود نو دا اللہ جل جلال ہو دا دی دا عبادت کسم بیانے کدی زان دا عبادت لائک کنی چیزا مونگ عبادت تے مونگ پا حق باندیو مونگ اللہ اولی عذاب نراکی چی پناہ کئیو اللہ اولی دا عبادت دکا حال لے اللہ بولی عذاب نورکی زکا دا دی عبادت اغا صرف شپیلی والی او تانی پڑکولی نو دا دا دی دا عبادت بیان دا او بعد مفسرین دا مطلب بیان کړي الا کموکا او وتسدیتا د دې د عبادت نه ده مگر پشان د شپېلو ده او پشان د تاڼو په کول مثلا چې څنګه آیو بیکار کار دی آی عبادت نشي کېره نو د دې موزم بس داسې او فضل کار دی بالکل د الله عبادت نه ده ته عبادت نشي ویلې لکه څنګه چې شپېلی والی او تاڼي په کول دی نو بس د دې د عبادت هم داسې او فضل کار صحیح عبادت نه ده چ څنګه د الله عبادت کول پکار او بعض مفسرین ویل دي چې دی نبی علیہ السلام ته zarar ورکړ دا ثاني په کول د دې عبادت نو په دې سره باندې zarar ورکړ مسلمانانو ته دا د نبی علیہ السلام د zarar د پر د صحابه د zarar د پر خدا کول تقریبا زیاد صحیح ذکر نه دی چې دا آیات د کم وخت نو هغه وخت کې مسلمانان هغه مطلب مضبوط شي. او بل قران و تصلات و زره و تونه و ما کان صلاتهم عند البيت نه دی مفددی نو مطلب هم دک کرے صحیح مطلب د ظاهر الفاظو چې د دې د عبادت الله وی بس هغه سو شپیلی والو تانی پر کول ادا دلای نه بس کولم دغه چې دې به تواب کو نو په عبادت کې بهدا طریقې کول نو دی لبا اللہ اولی عذاب نور کئی جدی یا عبادت دی عبادت پا شکل ندی فذوکو العذاب بیما کنتم تکفرون اللہ وی اس سکے عذاب پا سبب دری باندی چی تاسو مسلسل کو پرکو نو یا خدا دی بدر متعلق ہوئی یا اخیرت کی بو اللہ تعالی تلاو چی عذاب اس کو سکے وَإِذَا بَاوَحْكِ تُتْلَا چِوْلُسْتَيْشِ عَلَيْهِمْ دُوِي بَانْدِ آیاتُنَا اللَّهُ وَآیاتُنَا زَمُنْغَا آیاتُنَا دَ قُرْآن قَالُوا دِوَائِ قَدْ سَمِعْنَا تَحْقِيقْ سَرَوَرِ دِلْمُنْغَا لَوْ نَشَاءُ كَچْرِ مُنْغَا وَارُوا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا نُخَامَخَا مُنْ بَوَّيُ وَمِثَلْ ان هاران ددا الا اساطير الاولين مگر کسی دا اولنو خلقو اساطير اسطورة مستور بالکتاب کسی دا ملک دا اولنو خلقو کسی دا کتابونو کلی کلی شوینی وعی رو یاد قاقالو چه دی باوی دی اوی اللهم اے اللہ ان کان هذا کچری ودا هو الحق امداهم هو الحق امداهم حق وی دا قران دا حق وی من عندک د جانب ستانا او ګن منون ته انکار کو نو پنه حق ای نو فامطر علینا راور من باندې حجارتن کانی من السماء د اسمان نا اوی تنایا راولی من باندی عذاب علیم عذاب درناک وما کان اللہ ندی اللہ تلالی وعذبهم چی عذاب ورکی دویتا وما کان اللہ لیعذبهم او ندی اللہ تلالی چی عذاب ورکی دویتا وانت فیهم او حال داد جت دی کی موجود ستا وجود مبارک پدی کی په دنیا کی یا پدی مکہ کی وما کان اللہ معذبهم او ندی اللہ تعالی عذاب ان کے دوی لرا وهم یستعفرون او حال داد جت دی بخن والی مشرکان پا حالت تواف کیا چکم زعبہ المسلمین پدی کی وما لهم الا يعذبهم الله او سشي دې دې لرا چې الله بدی عذاب نور کوي دا چې الله بدی عذاب نور کوي سره دې نه چې دي مستحق د عذاب دي او اسباب د عذاب دادي وهم يسدون او دې منکل منکای مسلمانان عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا وما كانوا اولياءه او دین دی اولیاءه متولیان او متصرفان دا مسجد حرام دی خدا غی نگرانا نشکی دے ان اولیاءه الا المتقون ان اولیاءه ندی متصرفان او رگرانان او دوستان دا مسجد حرام الا المتقون مگر فریزگان خلقو ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوینا نپویگی وما کان صلاتهم او نوم نوم مزددی عند البیت فخواد بیت اللہ کی الا مکان مگر شفیلی و تصدیتا او تانی پلکون فذوکو العذابا پس اوسکه عذاب لرا بما کنتم تکفرون فسبب د دې چې تاسو مسلسل کفر کوو یا ولولینا الله بیا د قوت متین رحم المساکین کریم خدای الله زموږ راضی شي الله دا قران چې صحیح مانو کې مونږ راوړي کریم خدای پاک چې کوم نه عذاب اسباب دی الله استغفار دې کریم خدای مونږ استغفار باندې راوړي کریم زموږ د مسجد سره تعلق جوړ کړي الله مسجد حالمان کې الله درځي صلی الله علیه